su ti smeće, ime ti je Vera. Mom si srcu mila, iako si s drugim bila. Oči su ti smeđe, ime ti je Nena. Mom si srcu mila, iako si s drugim bila. Vrati se, Neno, vrati, ne daj da srce pati. Ja tužan provodim noći i čekam kada ćeš doći. Vrati se, Neno, vrati, ne daj da srce pati. Ja tužan provodim noći i čekam kada ćeš doći. Kao ptica od luga do luga, jer izgubih tebe, Neno, jedinoga druga. Lutam kao ptica od luga do luga, jer izgubih tebe, Neno, jedinoga druga. Vrati se, Neno, vrati, ne daj da srce pati. Ja tužan provodim noći i čekam kada ćeš doći. Vrati se, Neno, vrati, ne daj da srce pati. Ja tužan provodim noći i čekam kada ćeš doći.